أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين صدق الله العظيم. اور تم نکاح کراؤ بے نکاحوں کا جو تم میں سے ہیں اور اپنے غلام اور لونڈیوں کا جو نیک ہیں ان کا بھی. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فقیر ہیں نکاح کے قابل نہیں تو نکاح کی برکت سے اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کرے گا اور اللہ غنی کرنے والا وسعت دینے والا اور جاننے والا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجْدُونَ نِكَاحًا اور چاہیے کہ وہ لوگ اپنی پاکی کو محفوظ رکھیں جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے جب یہ غنا عطا کر دے گا تو پھر نکاح کر لیں. اور وہ غلام جو تم میں سے چاہتے ہیں آزادی اور وہ مکاتب ہونا چاہتے ہیں تو ان کو مکاتب بنا دو اگر ان میں تم بہتری سمجھتے ہو اور ان کو اس مال میں سے دو خدمت کرو ان کی جس مال کو اللہ نے تمہیں دیا ہے. ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیاۃ الدنیا اور تم مکروہ فعل نہ کرو کہ عورتوں کو غلط کاری کے اوپر مجبور کرو اور اس سے پیسہ کماؤ. جن عورتوں کو یوں مجبور کیا گیا اور وہ پھنس گئیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اس مجبوری کے بعد توبوں کو قبول کرنے والا مہربان ہے. ہم نے تمہارے سامنے واضح نشانی اور احکام بیان کیے نازل کیے اور پہلے لوگوں کی مثالیں بھی دی ہیں کہ ان سے یہ غلطیاں ہوئیں اور یوں سزا ہوئی. اور موعظۃ للمتقین اور یہ نصیحت ہے پرہیزگار لوگوں کے. گزشتہ سبق میں بات ہو رہی تھی نکاح کے فضیلت سے متعلق کہ نکاح پیغمبرانہ سنت ہے. جس طرح پیغمبرانہ سنت مسواک کرنا، خوشبو لگانا اور حیا داری میں رہنا، چار پیغمبرانہ مشترک سنتے ہیں. حیا کے ساتھ رہنا، مسواک کی پابندی کا خیال رکھنا اور خوشبو لگانا، اور چوتھی چیز ہے نکاح کرنا، یہ پیغمبرانہ سنت ہے. نکاح سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان مکمل ہوتا ہے. اس کا مطلب بعض لوگوں نے تو یہ سمجھا ہے نا کہ وہ انسانی جو حیوانی قوت ہے اس کا ایک جائز گویا کہ محل ملا ہے تو اس لحاظ سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. یہ اپنی جگہ پر کسی حد تک بات ہے. اصل میں نکاح میں مصروف ہونے سے بہت ساری انسانی زندگی مجاہدے میں آتی ہے اور وہ ایسا مجاہدہ ہے کہ اس میں سوائے صبر کے اس کا اور کوئی حل ہے ہی نہیں. مثلا معصوم بچہ ہے، تین چار مہینے کا، ساری رات روتا ہے، تو آپ اس کو دو چار ڈنڈے لگا دیں گے کہ وہ چپ ہو جائے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اپنی نیند آپ قربان کریں گے، اس کو اٹھائیں گے، کبھی مٹھائی ڈالیں گے، کبھی شہد دیں گے، کبھی دودھ دیں گے. یہ صبر ہے، نیندوں کا قربان کیا جا رہا ہے، صبر کیا جا رہا ہے. بعض دفعہ بیماری ہو جاتی ہے بچوں کی، اس پر صبر ہے. بعض دفعہ گھر میں خرچے کے لحاظ سے پریشانی ہے، اس پر رجوع اللہ اور صبر ہے. یہ تمام پہلو ہیں جو تکمیل ایمان کا سبب بنتے ہیں کہ ازدواجی زندگی کو بھی سنت کے مطابق رکھنا ہے، بچوں کی تربیت کو بھی سنت کے مطابق بنانا ہے، اس میں محنت کرنی ہے. اور یہ اہم پہلو ہے کہ بعض لوگ بچے بالغ ہو جاتے ہیں اور وہ بس یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ بچے ہیں، یہ یوں ہیں. نہیں، بچہ جب بگڑ جائے گا، اس کی جوانی خراب ہو جائے گی، پھر وہ ایک والد سے نہیں، استاد سے نہیں، پورے محلے والے بھی کوشش کرتے رہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. آج کل کی بیماریاں مختلف بیماریاں ہیں دوستو. پہلے تو کوئی ٹی بی بیماری، تو کوئی برس بیماری، تو کوئی چیچک بیماری، تو یہ تو جسمانی بیماری ہیں نا. اب روحانی بیماریاں کہ ہر جگہ نیٹ عام ہو گیا ہے، فلان ہو گیا ہے، یوں ہو گیا ہے. اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم کے لیے نیٹ ضروری ہے تو آپ اس وقت صاف بیٹھیں, تلاوت کرتے رہیں, تسبیحات کرتے رہیں, ذکر اذکار کریں, آپ کی نگرانی بھی ہوگی, بچہ اپنا سبق دیکھ لے نیٹ سے اگر اس نے کچھ حاصل کرنا ہے تو. لیکن بے لگام نہیں چھوڑنا چاہیے. مشہور بات ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات ہو گئی, وہ اس نے تعارف کرایا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو کوئی آخر میں بات تو بتاؤ, تو کہتا ہے نصیحت کی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی نوجوان کسی غیر محرم لڑکی سے الگ بیٹھے گا تو میں اس کو گناہ میں مبتلا کر دوں گا. یعنی اچھی بات کی ہے کہ اس چیز سے بچنا ہے, اور حیا یہی ہے. میں اس بات کو موجودہ حالات کے اوپر لے کے آ رہا ہوں کہ آپ بچوں کو بے لگام چھوڑ دیں گے, وہ جوان خون ہے, آزاد ذہن ہے, اس میں جیسے آپ سبق نکالتے ہیں نیٹ سے تو 10 چیزیں فضول اور بھی نکل آتی ہیں, پھر یوں ہی آہستہ آہستہ گناہ کی طرف بچے چلے جاتے ہیں. والدین کی یہ ذمہ داری فرائض کے درجے میں ہے, فرائض کے درجے میں. وہ انفسکم واہلیکم, اہلیکم میں بیوی داخل ہے اور بچے داخل ہیں, یہی تو بتا ہے. کسی جگہ میں مارنے کا حکم نہیں ہے, اور بچے کو 10 سال کی عمر میں تھپڑ لگانے کا حکم ہے کہ نماز کا پابند بنے. بیوی کو لوگ مارتے ہیں کہ نمک کم بنایا, نمک زیادہ ڈالا, کھانا صحیح نہیں بنایا, مہمان ناراض ہو گئے, فلان کیا. اس بات کے اوپر تو بیوی کے اوپر سرزنس کی اجازت نہیں ہے, اور نماز نہ پڑھے تو تنبیہ کی اجازت ہے. یہ دینی تربیت ہے. ان کے حول ایامہ کی بات میں کر رہا تھا کہ نکاح کرو, اپنے میں سے ان ساتھیوں کا بھی نکاح کراؤ جو غریب ہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غریب ہیں تو اللہ نکاح کی برکت سے مالدار بنا دے گا, اور ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ دیکھا نا آپ نے, لوگ کاروبار مشترک کھاتے کا کرتے ہیں, حالانکہ وہ اکیلا بھی کر سکتے ہیں. وہ اس لیے مشترک کرتے ہیں کہ معلوم نہیں میرا کیا نصیب ہے, حاجی صاحب کا کیا نصیب ہے, دو نصیب ملاتے ہیں کاروبار اچھا چلے گا. تو یہی تو بات ہے نا, لڑکا پنڈی کا ہے اور بچی کہاں سے آئی ہے, دو نصیبے آپس میں ملے, اللہ رزق میں اضافہ کرتا ہے. لیکن شادی کرنے میں ایک تو تاخیر مضر ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ شادی پیسے کی وجہ سے تاخیر نہیں کرنی چاہیے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ایک حدیث میں تو ہے کہ کاتب مکاتب جو بنایا جاتا ہے, جو بھی بیان کرتا ہوں, مکاتب کی مدد اللہ کرتا ہے. نمبر دو, جو نکاح کرنا چاہتا ہے کہ میں پاک دامن بن کے رہوں, ایسی شکل میں اللہ نکاح کرنے والے, شادی کرنے والے کی اللہ خصوصی مدد کرتا ہے. ویسے تو سارا کام ہی اللہ کی مدد سے ہی ہے, ان کاموں میں خصوصی مدد اللہ کی. نمبر تین, مجاہد اسلام جو خالص اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کی اس کے ساتھ خصوصی مدد. ایک حدیث میں تو یہ تین باتیں ہیں کہ اللہ کی خصوصی مدد ہے, ایک اور حدیث میں تین باتیں اور بیان فرمائیں. فرمایا جو شخص گھر بناتا ہے اپنا, ذاتی گھر ہو جائے, کرائے سے جان چھوٹ جائے, ہر روز کوئی ٹچ پچ ہوتی رہتی ہے, اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد ہوگی جو اپنا گھر بنانا چاہتا ہے. اور ضرورت کے مطابق گھر اللہ سے مانگنا چاہیے, اس میں کیا آ رہا ہے, یہ دنیا داری نہیں, ضرورت دنیا ہے یہ. اور دوسری چیز ہے حج, فرض حج کوئی شخص کرنا چاہتا ہے اور اس کی خواہش بھی ہے, تھوڑا بہت پیسہ بھی ہے, لیکن کم ہے, اللہ سے خوب مانگے, اللہ مدد کریں گے. اور تیسری چیز نکاح ہے. اوپر والی حدیث میں بھی نکاح کا لفظ ہے, اس میں بھی نکاح ہے. یعنی اوپر والی حدیث میں مکاتب, نکاح, مجاہد, ان تینوں کو اللہ تعالیٰ خصوصی نوازتا ہے. اور دوسری حدیث میں مکان, حج اور نکاح, مکان اور حج, یہ بھی ایک حج سے ارکان اسلام مکمل ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے, معاذ پیسے زیادہ جمع کرنا, بڑا مکان بنانا, فلان ضروریات, فضولیات, زیورات کے پیچھے لگے رہتے ہیں. جو ہمارے جیسے درمیانے درجے کے لوگ ہیں ان کی عورتوں کے اتنے بڑے زیورات بنانے کی ضرورت کیا, پہن تو سکتی نہیں ہے, ساری زندگی سنبھالتی رہتے ہیں اور سالانہ وہ زکات ہی نکالتی رہتی. بھائی انہوں نے تو آٹا گوننا ہے, ادھر جھاڑو دینا ہے, ادھر برتن دھونے, ادھر بچوں کے کپڑے دھونے, استری کرنے, وہ زیورات کے اگر پہن پہن کے رہے گی تو زیورات کی وجہ سے نکاح کو لیٹ کرتے رہتے ہیں. ایسی بات نہیں, تاریخ کو دیکھیں, تاریخ اسلام میں ازواج مطہرات کے نکاح ہوئی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں کے ہوئی ہے, جو جیسے مناسب موقع مال تھا اس کے مطابق نکاح ہوا. ان کے حل ایام امن کو وسالقین امن کا, حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, نیک رشتے کو, اچھے خاندان کو, شریف خاندان, نیک رشتے کو تلاش کرو. فرمایا تم کہل مرعتو لعربائن, چار طرح کی عورتوں کو پسند کیا جاتا ہے, لمالحا ولحسبہا ولجمالحا ولدینہا. فض فر بذات الدین تربت جدا, چار طرح کے رشتوں کی پسند کی ماحول میں بات ہے. لوگ مالدار لڑکی کو پسند کرتے ہیں اور تقریباً آج کل کا ڈرامہ یہی ہے، اور مالداری کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ وہ جائے زیادہ سے لے کے آئے، ساتھ کار بھی لے کے آئے، فلان بھی لے کے آئے، وہ سارا کچھ لے کے آئے گی لیکن ساتھ آپ کے لیے بے سکونی بھی ساتھ لے کے آئے گی۔ تو لوگ مالداری کو پسند کرتے ہیں۔ نمبر دو، خاندان بڑا ہونا چاہیے، خاندان کی ویلیو ہو، فلانا خاندان فلانا خاندان، خاندان کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ اس کا نام ہے خاندان کا۔ نمبر تین، کہ بہت زیادہ خوبصورت ہو، خوبصورت اور کچھ بھی نہ ہو۔ تو یہ تین رشتے، اور چوتھا رشتہ ہے لدینہا، آپ دین کو مقدم رکھیں، باقی چیزیں بھی ضرورت کی ہیں جو اس میں ظاہری لحاظ سے معذور نہ ہو یا فلاں نہ ہو فلاں نہ ہو۔ تو فسفر بذات الدین تربت زدار، آپ دین کو ترجیح دیں تو آپ کی ایسی خدمتگار ہوگی عالیہ کہ آپ ہمیشہ شکرانے کے نفل ہی پڑھتے رہیں گے، لیکن کوئی ایسی چیز مل گئی تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جو ہے پناہ کی پھر دعائیں کرتے رہیں گے۔ دین کو ترجیح دیں، یہ کون فقرا یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے نوجوان لڑکوں کے لیے کہ آپ جب تعلیم سے فارغ ہوتے ہیں، آپ شادی کے نظام سے متعلق ہوں، اور اگر غربت ہے کچھ اتنا زیادہ نظام نہیں ہے، تو اللہ کی رضا کی خاطر نبی کی سنت کی پیروی میں اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کے لیے جب نکاح کریں گے اللہ تعالیٰ مالدار بنا دے گا، مختلف دعائیں ہو جاتی ہیں۔ اگلی بات، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو لوگ ابھی اس مرحلے میں ہیں کہ ان کے پاس بالکل بھی کچھ نہیں ہے، ایمان بھی کمزور ہے کہ شادی کر لیں تو مالدار ہو جائیں گے، یہ بات سنتے تو آئیں سمجھ نہیں آتی، ایمان کمزور ہو نا پھر دین کی باتیں سمجھ نہیں آتی، اور ایمان کبھی ہو تو پھر سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، ہر بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہر چیز ہم بنا رہے ہیں، ایمان کو بنانے کی ذکر نہیں، وہ خود ہی بن جائے گا۔ ہمارا شعبہ یہ ہے، ہر چیز بنانی ہے، مکان بنانا ہے، گاڑی لینی ہے، کپڑے اچھے درجے سے سلوانے ہیں، سب کچھ بنانا ہے، لیکن جس چیز کو بنانا ہے وہ خود ہی بن جائے گی، دین خود ہی بن جائے گا، ایمان خود ہی مضبوط بن جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، دینداری سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ دینداری کس کو کہتے ہیں؟ یعنی شریعت کے احکام پر عمل کرنا، یہ دینداری ہوتی ہے، دین کے مطابق عمل کرنا یہ دینداری ہے۔ تو فرمایا کہ ایک شخص نوجوان ہے اور بالکل کچھ بھی نہیں ہے، جھونپڑا بھی نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ مسلسل روزے رکھے تاکہ قوت حیوانیہ اس کی کمزور ہو جائے اور گناہ نہ ہو اس سے۔ انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا۔ قرآن مجید نے سورہ کاف میں ان نوجوان لڑکوں کی تعریف کی جو بادشاہ کے سامنے بیٹھ گئے تھے، نوجوان فتیہ، پاک صاف ستھرے، عفیف، پاک دامن نوجوان کو کہتے ہیں، اور نوجوان جب محفوظ ہو پوری زندگی پھر انسان کی بہت پرسکون گزرتی ہے، ہر لحاظ سے، روحانی صحت کے اعتبار سے بھی اور جسمانی صحت کے اعتبار سے بھی۔ نوجوان کی جس کی جوانی پاک ہو وہ ساری زندگی محفوظ صحت مند صحیح رہے گا۔ اگلی بات بتائی، ایک نوجوان ہے، صحت مند ہے اور شادی کے قابل ہے، فارغ ہے، لیکن بیچارہ بالکل غریب ہے۔ میں نے بتایا کوئی بات نہیں، شادی کرے، غربت ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ایمان کمزور ہے، نہیں تیار ہو رہا۔ فرمایا مسلسل روزے رکھے، مسلسل روزے رکھے تو پاک ہو جائے گا، وہ غلطی کی طرف بھی نہیں جائے گا، اللہ روزوں کی برکت سے اس کی شادی کا بندوبست بھی کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے، ایک صحابی کا نام ہے اوقاف، اوقاف، اوقاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹھے ہیں ٹھیک ٹھاک فرسٹ کلاس نوجوان تھے، ہم نے پوچھا اوقاف شادی کیا، بچے بچے کتنے ہیں؟ کئی دفعہ ایسا کئی صحابہ سے آپ نے پوچھا، کہا حضور شادی نہیں کی۔ آپ نے کہا کیوں نہیں کی شادی؟ آپ غریب ہو، آپ کے پاس کیا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی کا نہیں، اگر تو ٹھیک ٹھاک ہو، مال مویشی ہے، صاحب حیثیت ہوں، زکات بھی نکالتا ہوں، اس طرح اس طرح ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شادی نہ کرنا شیطان کے ساتھ دوستی کرنا ہے، شیطان کے ساتھ دوستی کرنا ہے، ہرگز ایسا نہ کرو، شادی کرو، پیغمبرانہ سنت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مسلسل روزے رکھے، جو شخص شادی نہیں کر پا رہا تو اللہ اس کی برکت سے اس کو اچھا رشتہ عطا کر دے گا۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا۔ یہاں پر ایک مسئلہ بیان ہوا غلاموں کا، اب تو ایسی بات نہیں ہے، ایک شخص ہوتا ہے وہ کسی کا غلام ہے، وہ غلام اپنے آقا کو یہ کہتا ہے کہ آقا صاحب میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، آپ کتنے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں؟ تو میں اتنے پیسے مزدوری کر کے آپ کو دے دوں گا. آقا کہتا ہے ٹھیک ہے 2000 روپے لے آؤ تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا. اس غلام کو مکاتب کہتے ہیں, اس کے پیسے کو بدلے کتابت کہتے ہیں. تو فرمایا کہ کوئی غلام اگر آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیں آزاد کر دو اور میں پیسے لا کے دیتا ہوں, تو اس پر سختی نہ کرو, اس کو مکاتب بنا دو. یہ ایک امام ہے محمد ابن سیرین, یہ جو مولوی صاحبان ہیں یہ سمجھتے ہیں. محمد ابن سیرین ایک بہت بڑے تابعی ہیں اور ان کی وہ خواب نامہ بہت اچھی کتاب ہے, خوابوں کی تعبیر, محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ. یہ غلام تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ, جو مشہور صحابی ہیں حضرت انس آپ کے خادم خاص. تو انہوں نے, محمد ابن سیرین عالم ہیں, حافظ ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے بزرگ آدمی ہیں, انہوں نے اپنے آقا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ ہمیں مکاتب بنا دیا جائے. حضرت انس جی چاہتے تھے کہ یہ بندہ بڑا امانت دیانت والا, نیک پرہیزگار, ذکر و اذکار والا ہے, تو یہ ہمارے پاس رہے. انہوں نے نہیں بنایا مکاتب حضرت انس نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تھی, تو محمد ابن سیرین مسئلے مسائل کے لحاظ سے وہاں بھی جاتے رہتے تھے. تو انہوں نے شکایت لگائی محمد ابن سیرین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت مجھے انس جو ہے وہ مکاتب نہیں بناتا. آپ نے انس کو بلایا, انس کی کیا بات ہے, انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ مجھے مکاتب بناؤ, قرآن مجید کی آیت ہے فقاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا. اگر کوئی غلام مکاتب بننے کا مطالبہ کرے تو اس کو مکاتب بنا دے, یہ تو قرآن کہتا ہے. پھر جناب انہوں نے مکاتب بنا دیا, پہلے تو انہوں نے وجہ بتائی. تو پھر اگلی آیت میں فرمایا وآتوہم مما للہ الذی آتاکم. تم نے مکاتب پھر بازار جاتا ہے, مزدوری کرتا ہے, وہ 2000 روپے پورے کرتا ہے, آپ لوگوں میں سے کسی کو پتہ چلے شریعت کہتی ہے اس کو پیسہ دو تاکہ اس کے بدلے کتابت پوری ہو جائے. اب تو دوستو ایسا نہیں ہے, لیکن بے گناہ جیلیں بھری پڑی ہیں, یوں اس طریقے سے کسی پر کوئی جرمانہ ہے, یوں ہے اس طرح ہے, تو ان کو اس طرح کے پیسے دے کے بے گناہ لوگوں کو جیل سے چھڑانا, یہ بھی ان کی غلامی کی زندگی سے ان کو نجات دلانا ہے, بہت ثواب ہے. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ, انشاءاللہ باقی بات کرتے ہیں.